بسم الله الرحمن الرحيم. فما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعال. فما كانت نبيا فما كانت olmamıştır نبيا قط hiçbir zaman olmamıştır أنثى dişiden nebi olmamıştır. Ve ma kânet nebiyyen kattu ünze. Ve ma kânet kattu ünze nebiyyeten yani. Nebiyyen. Nebi müzekker mühennet müsavi olduğu için getirdim. Nebiyyen kattu ünze. Dişi hiçbir zaman nebi olmamıştır. Ve la abdün köleden de nebi olmamıştır. Ve şahsun bir şahs ki züftiali böyle hoş olmayan fiilleri bulunan züftiali yani züfialin kabih çirkin fiil sahibi olan bir kişi de nebi olmamıştı. Peygamber olmamış. Hep ahlaklı ahlaklı hamide sahibi olan insanlar nebidir. Çünkü özel yaratılmış yani. Cenab-ı Allah tarafından çünkü peygamber olunmuyor yani. Peygamber olur mu? Cenab-ı Allah peygamberi halk ediyor onu. Bunlar özel Allah tarafından yaratılmış insanlar. Onun için yani dünkü dersimizde de bahsetmiştik. Velayet dediğin şey kesbi olan bir şeydir. Sen çalışırsın, çabalarsın, veli olursun. O yeri gelir bir günah işlersin, kaybedersin. O da gider. Peygamber göre değil. Çalışmak, çabalamakla elde edilen bir şey ki Cenab-ı Allah'tan vehbediliyor. O veriliyor. Bir daha da onun inizali olmuyor. Yani alındı, hadi bakayım görevden el çektirildin. Sen nebiydin ama aldık seni vazifeden. Böyle bir şey yok. Onlar peygamber oluyor. Sadece göreve başlama zamanları var. Yani peygamberdir. Peygamberdir. Ama dünyada göreve başlama süresi. İşte 40 yaşında başladı. Daveti o zaman başlıyor. Ondan önce de peygamberdir. Yani indallah da peygamberdir. O yüzden görev verilmesi, yani göreve başlaması, vazifeye başlaması, tebliğe başlaması sonradır. Yoksa hılkati itibariyle peygamber olarak halk ediliyor. Yani. Öğretmenin aklıma bekliyor. Ne öğretmesin mesela? Coğrafya öğretmeni. Atama bekliyor. Yani o öğretmen olmasa mani değil yani. Atanmaması bir adam mesela alimdir. Alim olması illa devlete görev yapmasını iktiza etmez yani adam. Dışarıda da olabilir yani. Yani düşünebiliriz o şekilde. Yani nebilik, peygamberlik bunlar vehbi işleridir. Kesbi olan bir şey değil. Yani şimdi tefsir ediyor. Züftüali ne demek? Zufi'lin kabihin. Kabih fiil sahibi olan, çirkin işler sahibi olan hiçbir adam nebi olmamıştır. Ve erade bil iftiali, burada iftiali ile murad ediyor Nazım. Neyi murad ediyor? Es-sihra vel-kezibe. Yalan ve sihri murad etti. Yani bunu murad etmiştir. Yalancı, kâzip, sahir bir adam nebi olmamıştır. Evet. Kema tu'zinu bihi, kema yu'zinu bihi es-sigat. Siga da bunu zaten bildirdiği gibi. Kema yu'zinu, kema tu'zinu. Bunu bildiriyor. Bu manayı yani. Bunun murad olduğunu da gösteriyor. İftial diyor yani. İftial kalıbında o mana mevcut diyor yani. Yani. Öyle diyor. Siga onu diyor. Bildiriyor. İftial. İftial sahibi. Yani iftial de o mana var mıymış yani? Meslek falan var mı Seyit Hocam? Böyle kezip olmaz mı? Yani iftiale kötü iş yaptı manasına belki geliyor yani. Siganın kendisinde var mı yani öyle bir şey? Bilemiyorum yani. Bizim demedi de yani. İftiale'yi diyor Evet bak var. İftaale şey'e. İftaale şey'e bir şeyi yaptı. İhtelakahu ve zevverahu. Bak, ihtelakahu, onu uydurdu. Ve zevverahu, tezvir etti, yalan. Düzdü yani, düzmece yaptı yani. Evet. Güzel. İfta'alel mevdu. İfta'alel kavl. Ne var? Zevverahu. Tezvir etti. İhtelakahu ve zevverahu. Ve efta'ale alel kezib. Evet. Siga bildiriyor. Tamam. Bak. İfta'ale alel kezib. İfta'alel hadis. Sözü yalan söyledi yani. İfta'ale zuhr. Yalanı uydurdu yani. İhtelakahu. Ey zevverahu. İftihar alil kedip, onun üzerine yalan uydurdu, yalan söyledi. Yani. Heh, çok güzel. İyi ki baktık ya. Kema tu'zinu, kema yu'zinu bi sigatu. Siga zaten bunu biliyor. Züftihali dedi. Yani. Heh, yalan sahibi, yalan uyduran, efendim sihir sahibi, kısaca kötü iş sahibi bir kimse peygamber olmamıştır. قال ابن جماعه, İbn Cemaa diyor ki mezhebu ehli tahkik, ehli tahkikin mezhebi görüşü enne zükuriyete, erkeklik şartun lin nübüvveti. Nübüvvet için şarttır. He? Hilafen lil eş'ari. Eş'ari buna muhaliftir. Eş'ariye göre efendim nübüvvet için erkeklik şart değildir. Nübüvvet için diyor. Yani şimdi ehli tahkik diyor ki unuset dişilik nakıs sıfatıdır. Noksanlık vardır yani kadında. Dolayısıyla nübüvvet makamına kadın layık değildir, uygun değildir. Yani nübüvvet makamını kaldırabilecek yapısı yoktur. Niye? Çünkü kadın efendim mesela hükümranlık yapamaz. Hakimlik yapamaz. Çok affedersin, akşam mahkum olan gündüz hakim olmaz yani. Akşam mahkumdur. Tabii. Yani kadının şimdi bir uygulama sahasına geçecek, icabında hüküm verecek, değil mi? Erkeklerle mücadele edecek, icabında tebliğ yapacak, bilmem ne. Bunlar bu makama kadın uygun değildir. Bunu böyle söylemiş. Şeyler, Maturidiler böyle kabul ediyor. Ama hilafen lil eş'ari, eş'ari buna muhaliftir. Eş'ari olabilir diyor yani. Sümme bundan sonra el-Kurtubiyyü, İmam Kurtubi şöyle demiş o da. Efendim, sümme bundan sonra el-Kurtubiyyü, İmam Kurtubi. Ve ondan bir alıntı yapıyor. Ve mine şerayeti eydan. Eş'ari muhaliftir. Sümme el-Kurtubi herhalde. O, oraya mı? Öyle daha güzel oluyor. Sümme el-Kurtubi. İmam Kurtubi de buna muhalif. O da Malikilerdendir İmam Kurtubi. Evet. Ve mine şerayeti eydan. Yine nübüvvetin şartlarından bir tanesi el hürriyeti, hürriyettir. Hür olması, özgür olması lazım. Lienne rıkkiyete, çünkü kölelik eserül küfrü. Küfrün eseri. Küfür neticesidir. Yani bir adam niye köle olmuş? Öncesinde demek bir küfrü var, esir olmuş yani. Küfrün bir neticesidir. Ekser tabii bu. Ekser böyle. Adam Müslüman olup da esir düşmüş olabilir yani. Değil mi? Satılmış daha önceden bilmem ne. Satıldıktan sonra Müslüman olmuş, köle olarak kalmış. Olabilir. Ha, o da mümkündür. Peygamberlerden hiçbiri ise kafir olmamıştır yani. Darfete aynen yani. Göz açıp kapayıncaya kadar bile küfür devresi yoktur peygamberlerin. O zaman köle olamaz. Çünkü köle bir kimsenin velayeti altındadır yani. Peygamber olacak kişi hiç kimsenin velayeti altında olmamalı. Değil ama diye şekilde köle olabilir mi? Hazreti Yusuf. Hazreti Yusuf'a köle değil yani. Köle oldu. Köleliğe düşürüldü yoksa. Hakikati itibariyle nedir? Evet. Hürdür yani. Peki. Daha ne şarttır? Ve ademul kezibi. Yalanın olmaması. Niye? De ademil vuthuki bi kavlihi. Kazibin sözüne güven olmaz yani. Değil mi? Tümme kal. Sonra buyurdu. Herhalde İmam Kurtubi buyuruyor. Ve tesümme kal, ondan İbn-i Cema'a dedi ki vaka'al ihtilafu fi vuku'i nübüvveti erba'i nisvetin. Dört kadın nebi midir değil midir, bunda ihtilaf var. Kim bu kadınlar? Birincisi Meryem'u, Meryem. Ve asiyetü asiye. ve saratu sara ve haceru hace. Ve zade el allame, allame el mutkin, es sirac ibnül mülkin, ibnül mülakkin. İbn-i Mülakkin ilave etmiş ona, bir tane daha koymuş. Fî şerhihi li'umdetil ahkam. Havva, Havva'yı da koymuş. Daha kimi ilave etmiş? Ve Ümmü Musa aleyhisselam. Bir de Musa'nın anasını. Onu da ilave etmiş. Tamam. Hoş geldiniz hocam. Ankara'dan geldiniz hocam. Hocam da otur. Gözlerimi çıkartmışım ya. Öyle. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sümme bundan sonra mimma yüekkidu yine tekit eden, güçlendiren, yukaviyen, takviye eden delillerden bir tanesi neyi takviye ediyor? Şartal hürriyeti, hürlük şartını güçlendiren delillerden bir tanesi de enne rıkkiyete kölelik vasfu naksin, noksanlık vasfıdır. Yani mevsufun şeye sıfatına izafesi kabilinde vasfu naksin, noksanlık vasfıdır. Şimdi nasıl noksanlık oluyor? Köledir. Yani kölenin düşün kendi kendine bile evlenemiyor. Efendisi izin verecek. Evlense efendinin icazetine mevkuf yani. İşte o, bize göre zaten o da işte noksan da bizi noksan kabul ediyor. Evet, dolayısıyla ve yestenki evet kölelik bir noksanlık vasfıdır ve yestenki istinkaf eder. Yani iraz eder, çirkin görür, kaçınır ennas insanlar. Neden dolayı la bir rıkkiyet yani o rıkkiyetinden dolayı istinkaf eder. Neden istinkaf eder insanı? En yak en yaktedu bihi ona iktidar etmek. Ya neye uyalım der ya? Köle. Kölenin peşine takılacağız diyeceğiz. Kabul etmezler. Biliyorsunuz mesela bunu bu alim hocam derken eşarlı adam. Ya bir kanun şimdi hocam diyelim peygamber tebliğe gidecek. Mesela belli bir kilometreyi öteye geçemiyor. Mesela diyelim o bizim mezhebimize göre değil mi? Şey bizim önceden... Kadınlar cemaatiyle gider başka mezhepte. Yani o peygamber tek başına ümmeti için... O değil de şu şimdi şeyi söyle.